firmy. Promocja trwa do końca tego roku. Regulamin dostępny w placówkach i na aliorbank.pl. Alior Bank. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 lipca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Iga Świątek walczy o finał tenisowego WTA na twardych kortach w Warszawie. W poniedziałek do kraju wrócą polscy strażacy, którzy pomagali gasić pożary w Grecji. Przywódcy Stanów Zjednoczonych i Włoch wspólnie wyrazili poparcie dla Ukrainy. Iga Świątek mierzy się z Belgijką Janiną Wickmayer w półfinale tenisowego turnieju WTA na twardych kortach Legii w Warszawie. Polka wygrała pierwszy set, teraz trwa drugi i jest 3-2 dla naszej tenisistki. Sport w trójce za godzinę. Tim Merlier wygrał pierwszy etap kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. 184 km ze startem i metą w Poznaniu. Najlepszy z biało-czerwonych, Maciej Paterski, był szósty, a tuż za nim uplasował się Stanisław Aniołkowski. Merlier został pierwszym liderem klasyfikacji generalnej. W klasyfikacji górskiej prowadzi natomiast Norbert Banaszek. Tak naprawdę góry zaczynają się od jutra, ale fajnie zatrzymać taką koszulkę na chociaż jeden dzień, a zobaczymy jutro, jak się sprawa ułoży. Jutro ponad 200 km z Leszna do Karpacza. Polskie Radio jest wyłącznym radiowym patronem medialnym Tour de Pologne. Wyniki, trasa, składy i obszerne relacje w specjalnym serwisie tematycznym tdp.polskieradio.pl. Polscy strażacy przebywający na misji w Grecji w poniedziałek wracają do kraju. Sytuacja pożarowa stabilizuje się i część jednostek skierowano do baz macierzystych. Młodszy kapitan Łukasz Nowak powiedział, że polscy strażacy nadal pozostają w gotowości operacyjnej, a jednostki dowodzenia i łączności monitorują sytuację w strefach działania. Samochody powróciły do baz operacji, co oczywiście nie znaczy, że nie pełnimy dyżuru operacyjnego. W razie konieczności będą one do użycia, gdyby tylko taka konieczność zaistniała. Na tych strefach pozostały jeszcze samochody dowodzenia i łączności, które poprzez monitoring wizyjny realizują rozpoznanie. Będziemy również jeszcze robić przeloty bezzałogowymi statkami powietrznymi. Planujemy rozpocząć wymarsz z bazy operacyjnej w poniedziałek na czas. Wcześniej greckie władze informowały, że pożary na terenie kraju są w większości pod kontrolą. Strażacy pozostają cały czas w gotowości, gdyż silne porywy wiatru grożą rozprzestrzenianiem się ognia. Gaszone są rozproszone ogniska, jednak nie ma aktywnego frontu w miejscach trzech największych pożarów na Rodos, Korfu i w środkowej części Grecji. W pogotowiu jest tam ponad 460 strażaków. Trwające od 2 tygodni akcję gaśniczą utrudniały silny wiatr, wysokie temperatury i susza. Z wyspy Rodos zostało ewakuowanych około 20 tysięcy ludzi. Prezydent USA Joe Biden spotkał się w Białym Domu z premier Włoch Giorgio Meloni. Przywódcy Stanów Zjednoczonych i Włoch wyrazili poparcie dla Ukrainy wobec rosyjskiej inwazji. Podkreślali też bliskie związki kulturowe i gospodarcze pomiędzy oboma krajami. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Witając Giorgio Meloni w gabinecie owalnym, prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że partnerstwo transatlantyckie jest kamieniem węgielnym wspólnego bezpieczeństwa, a włoskie wojska odgrywają kluczową rolę w Europie i na Morzu Śródziemnym. Wraz ze Stanami Zjednoczonymi stoicie również mocno po stronie Ukrainy. Gratuluję bardzo silnego wsparcia i obrony przed rosyjskimi okrucieństwami. Premier Włoch podkreśliła, że wsparcie dla Ukrainy oznacza obronę prawa międzynarodowego. Wbrew temu, co twierdzą niektórzy, ukraiński opór oddala wojnę światową, a nie ją przybliża. Ci, którzy wierzą w pokój, powinni być pierwszymi zwolennikami sprawy ukraińskiej. Zarówno Biden, jak i Meloni podkreślali rosnącą wymianę handlową pomiędzy oboma krajami, która przekroczyła już 100 miliardów dolarów. Prezydent USA wskazał na włoskie korzenie członków swojej rodziny i przypomniał, że w rejonie Pensylwanii, z którego pochodzi, mieszkało bardzo wielu Amerykanów włoskiego pochodzenia. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy przelotne opady deszczu oraz burze, głównie na północy i zachodzie kraju. Temperatura od 14 do 17 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotny deszcz, a na północy i południu również burze, możliwy drobny grad. Na termometrach od 20 stopni na wybrzeżu i w rejonach podgórskich Karpat do 26, gdzieniegdzie na zachodzie i wschodzie kraju. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda?

11 minut po 20. Jamiroquai w Trójce, sobotni wieczór, czyli Departament Rytmu, jak co tydzień oczywiście z Państwa udziałem. Utwory, przy których od razu chce się tańczyć. To które? 2273. Do tańca to skomplikowane, bo nie lubię tańczyć. Kate Bush na pewno miło usłyszeć by było. Sabrina, Sissy Catch, Bad Boys Blue, Silent Circle. O, spoko. Nawet jak się nie umie i nie chce tańczyć, to można z przyjemnością słuchając Trójki podpierać się ściany. Właśnie, Kate Bush, idealnie. Jutro jej 65. urodziny, stąd w programie trzecim. Jutro od 14:00 specjalny program, wywiad z artystką, jej piosenki, ciekawostki, piękny klimat będą Państwu proponować Justyna Grabasz i Mateusz Tomaszuk. Tymczasem Departament Rytmu i bawimy się dalej. Bardzo mi się podoba muza. Wszystko po kolei znam od samego początku. Także super. Trzymać tak dalej. Pozdrawiam z burzowej Bydgoszczy. Akurat burza przechodzi nad Bydgoszczą. Leje, aż się ciemno zrobiło. To my będziemy tutaj rozjaśniać od środka. Maciek Załęcki, Daniel Leśniewski, Michał Żołądkowski. Zapraszamy Państwa do nas. 2273. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. La Luna, trójka, departament rytmu disco lat 70. czy pop lat 80. Państwa głosowanie na Facebooku trójki ma się następująco w tym momencie 52-49 na korzyść lat 80. A tu jeszcze telefon, no i bardzo ciekawe opowieści sprzed lat 227 trójek. Kiedyś poderwało mnie do tańca przy Bonnie M i poprosiłem żonę dyrektora. I potem były zwolnienia w zakładzie. No i mieli mnie zwolnić, ale ponoć żona dyrektora powiedziała, może on się do roboty nie nadaje, ale za to jak pięknie tańczy. I za ten jeden taniec przepracowałem do emerytury. Tak się to właśnie robi, tak sobie można wytańczyć przyszłość. Dobrze, no to disco lat 70. Lato, wakacje, Bonnie M, Sunny. doskonały rytm na sobotni wieczór, 23 minuty do 21. Trójka gra, trwa departament rytmu do samochodu, na imprezy, w pracy, z uśmiechem, z pozytywnym nastawieniem, niezmiennie program Trzeci Polskiego Radia. Michael Jackson też, jak było słuchać, o sobie przypomniał. No właśnie, pop lat 80. czy disco lat 70. 227 trójek, które piosenki państwa ruszają? Śpiewać każdy może i tańczyć również. Może niekoniecznie jak John Travolta, zwłaszcza jak nikt nie patrzy, to można sobie dać upust energii. Tak, możemy śmiało powiedzieć, że to z trójką taka gorączka sobotniej nocy. To teraz bardziej nowocześnie, XXI wiek, Polska. Reni Uscis, Aureola. Yeah.